twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 stycznia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nie było żadnej puli dodatkowych szczepionek, tak szef Agencji Rezerw Materiałowych odpowiada na tłumaczenie Uniwersytetu Medycznego, który m.in. zaszczepił aktorów. Prawie 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem zanotowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Praca zdalna coraz popularniejsza, decyduje się na nią więcej firm. A Warszawski Uniwersytet Medyczny nie otrzymał żadnej dodatkowej puli szczepionek dla osób spoza grupy zero, mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Jak stwierdził, nie ma czegoś takiego jak nadprogramowe czy dodatkowe pule szczepionek. Dodał, że uniwersytet mija się z prawdą i zażądał sprostowania tych informacji. Media ujawniły, że uczelnia zaszczepiła grupę aktorów, wśród nich m.in. aktorkę Krystynę Jandę, ale także byłego premiera Leszka Millera czy dyrektora programowego TVN Edwarda Miszczaka. Uniwersytet podał, że były to szczepionki z puli dodatkowych 450 dawek, które otrzymało od Agencji Rezerw Materiałowych i które musiał wykorzystać do końca roku. Uniwersytet otrzymał 450 dawek i tyle dawek powinno zostać zużytych do zaszczepienia osób z grupy zero, stwierdził prezes Agencji Rezerw Materiałowych. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powołał wewnętrzną komisję, która ma wyjaśnić sprawę domniemanych nadużyć. Wcześniej kontrolę zlecił minister zdrowia Adam Niedzielski. Okazało się też, że z innej puli szczepionek zaszczepiony został starosta Opatowski z Prawa i Sprawiedliwości. Został on już usunięty z ugrupowania. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano prawie 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 102 zakażone osoby, a wyzdrowiało ponad 9 tysięcy. Zrobiono niemal 28 tysięcy testów. 6945 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. To dzisiejsze dane z resortu zdrowia. Najwięcej, ponad 1000, w województwie mazowieckim. Najmniej w województwie dolnośląskim, gdzie liczba chorych wynosi ponad 340. Profesor Piotr Religa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ocenił w Polskim Radiu 24, że można tu mówić o pewnym spadku liczby zachorowań. W chwili obecnej waha się w granicach 10 tysięcy. Zachowanie dystansu społecznego powoduje to, że ta pandemia rozprzestrzenia się znacznie wolniej, ale w całości w Polsce mamy ponad 1,5 miliona zachorowań. Należy zakładać, że ta liczba jest znacznie wyższa. W ciągu minionej doby wyzdrowiało 9155 osób zakażonych koronawirusem. Wirusem, a od początku pandemii ponad milion. Paulina Kurek, Polskie Radio. Coraz więcej mikro, małych i średnich firm przechodzi na pracę zdalną, wynika z czwartej edycji badania Krajowego Rejestru Długów Korona Bilans MŚP. Jak wyjaśnia prezes zarządu rejestru Adam Łącki, w porównaniu z poprzednim badaniem wzrósł odsetek firm będących w stanie częściowo lub całkowicie wykonywać swoje obowiązki w trybie home office. To regiony i autonomiczne prowincje zwróciły się do rządu o odroczenie terminu otwarcia tras narciarskich po to, by dać czas na dostosowanie się do wytycznych Komitetu Naukowo-Technicznego. Obecnie to już ponad 52% przedsiębiorców. Dodatkowo już prawie 77% z nich w mniejszym lub większym stopniu wdrożyło ten model pracy. Jeszcze 2 miesiące wcześniej ten odsetek wynosił niecałe 42%. Ekspert zwraca uwagę, że otwartość przedsiębiorców na home office zależy od wielkości firmy i od branży, w której działa. Z badania wynika też, że ponad 36% przedsiębiorców jest przekonanych, że sytuacja unormuje się na tyle, że cała załoga będzie mogła wrócić do firmy. Z kolei co piąty przedsiębiorca planuje zaoszczędzone na wynajmie powierzchni biurowych czy delegacjach pieniądze przeznaczyć na nowe technologie i usprawnienia informatyczne. Stoki i wyciągi narciarskie we Włoszech nie zostaną otwarte przed 18 stycznia. Tamtejszy minister zdrowia podpisał odpowiednie zarządzenie. Poprzedni dekret rządowy przewidywał, że sezon narciarski rozpocznie się 7 stycznia. To regiony i autonomiczne prowincje zwróciły się do rządu o odroczenie terminu otwarcia tras narciarskich po to, by dać czas na dostosowanie się do wytycznych Komitetu Naukowo-Technicznego. Wyciągi gondolowe i kolejki linowe wedle tych wymogów miałyby funkcjonować podobnie jak komunikacja miejska, gdzie tylko część miejsc byłaby zajęta, a to wiąże się z technicznym ich dostosowaniem. W podpisanym przez ministra zdrowia Roberto Speranze zarządzeniu czytamy: obecnie również ze względu na międzynarodową sytuację epidemiologiczną nie ma warunków warunków, które pozwoliłyby na działania pozwalające otworzyć wyciągi 7 stycznia. Przedstawiciele władz lokalnych obszarów górskich na wiadomość o odroczeniu otwarcia sezonu narciarskiego we Włoszech napisali w komunikacie: teraz dopiero sezon narciarski będzie można rozpocząć bezpiecznie. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Iga Świątek i Robert Lewandowski najlepszymi sportowcami Europy w 2020 roku. Świątek wygrała French Open, Lewandowski wygrał Ligę Mistrzów, więc nie powinno dziwić, że to na nich oddali głos dziennikarze z 43 krajów zrzeszonych w Światowym Stowarzyszeniu Prasy Sportowej. Świątek wyprzedziła włoską alpejkę Federicę Brignone i holenderską piłkarkę Viviane Miedemi, a Lewandowski mistrza świata Formuły 1 Brytyjczyka Lewisa Hamiltona oraz hiszpańskiego tenisistę Rafaela Nadala. Miód na serce Igi i Lewego. Gorycz porażki zasmakowali za to koszykarze Pszczółki Startu Lublin. Przegrali ze Stalą Ostrów Wielkopolski 62-82. Aż 27 punktów dla Stali zdobył Jakub Garbacz. Nasza obrona jest dużo lepsza, no ale popełniliśmy parę błędów, jest świetny materiał do analizy, no ale lepiej właśnie analizować po wygranym meczu, nawet jeżeli te się błędy popełnia, no bo nie zaważyły one na wyniku. Jest 82-62, korzystny wynik, najważniejsze, mamy dwa mecze bezpośrednie wygrane i to jest również ważne. W przyszłości może się zdarzyć tak, że będziemy mieli taką samą liczbę punktów, a jesteśmy plus minus do przodu. W Ekstraklasie koszykarek CCC Polkowice nie dało żadnych szans Enerdze Toruń 79-34. W piłce nożnej w niemieckiej Bundeslidze Hertha Berlin wygrała 3-0 z Schalke. Krzysztof Piątek zaczynał na ławce rezerwowych i rozegrał końcowych 15 minut. Wystarczyło, by strzelić gola. Strzelił nawet dwa, ale przy drugim był spalony. W Glasgow rozegrano 422 Old Firm Derby, czyli mecz Rangersów z Celticiem. Górą Rangersi wygrali u siebie 1-0. Pierwsze mistrzostwo po 10 latach na wyciągnięcie ręki. W lidze angielskiej Crystal Palace pokonało 2-0 Sheffield United, Tottenham 3-0 Leeds, a Brighton 3-3 zremisowało z Wolverhampton. Rozpoczyna się mecz West Bromu z Kamilem Grosickim na ławce rezerwowych z Arsenalem. W Hiszpanii Real Madryt podejmuje Celta Vigo. I na koniec saneczkarstwo. Felix Loch to legenda tej dyscypliny. Niemiec wygrał dzisiejsze zawody przed własną publicznością i jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 22 miejsce zajął Polak Mateusz Sochowicz. Podsumowanie sportowe dnia, kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach od zera na północnym wschodzie do 4 stopni na południu, na północy i zachodzie opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem i śniegu. Tej nocy od minus 4 stopni na północy, 0 w centrum, 1 stopień nad morzem i 2 stopnie na południowym zachodzie. Na północy i zachodzie oraz w centrum pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Są też ostrzeżenia od synoptyków przed marznącymi opadami. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten telewizor dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 50 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. Laptop Lenovo Intel Core i5. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 8,5 minuty po 21:00 zaczynamy trzecią część przebojowej soboty. What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us. Immersed in sin is all we have to give. These futures never Zmienialiśmy dzisiaj kluby muzyczne w Przebojowej Sobocie. W sumie gdybyśmy byli w Nowym Jorku na East Village, no nie w tej chwili, ale miejmy nadzieję, że w tym roku wszystkie kluby nam ruszą, to tam jest taki trzypoziomowy, w sumie trzy z haczykiem, Webster Hall się nazywa. Na parterze ma klasyczne disco i funk, na pierwszym piętrze minimal, techno i house. Na samej górze mała salka ukryta i tam jest bar, który jest za siatką, w razie czego jakby ktoś chciał butelkami rzucać. Z głośników leci grunge i heavy metal. No a w piwnicach Webster Hall jest tak zwany ciężki, bardzo ciężki hip-hop. Na dwóch DJ i dwóch MC, czyli na cztery gramofony i dwa mikrofony. Spróbuję przyspieszyć przed 22, bo po 22 w Trójce Mike Polarny w Tropikach. Don't provoke or get your teeth smoked. Don't provoke or get your... all the YouTube. This is the house that funk builds. Groove a modern style. Armada Style w remiksie Fatboy Slima, I See You Baby, a wcześniej Fatboy Slim Weapon of Choice. A tu już Cezary Evora przed nami, Angola, to w remiksie Kala Craiga. Ja mówiłam, że przyspieszać będziemy w tej trzeciej i ostatniej godzinie przebojowej soboty. Troszkę Państwa zabieram na ten naprawdę taneczny parkiet teraz. Paródia de Inot Machê, sem macama com sabura. Es vida só piosta viver. Paródia de Inot Machê, sem macama com sabura. Angola, Angola, oi, povo sal. Maminhos catamatran, bem coara pra banhar caminho. Angola, Angola, oi, povo sal. Maminhos catamatran, bem coara pra banhar caminho. Es convivência de senhores vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Es convivência de senhores vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Angola, Angola, oi, força, pra mim os catamatãs, bem com hora pra manhã caminho. Angola, Angola, oi, força, caminhos que estão matando, um bem com o arco na minha caminha. We'll be right back. myself down. The day is almost done. All our work is done. And the night unfolds. Let's go to the hills. Follow me there. And we'll sing. And dance without a care. Where I'll take you. The air is warm and sweet. And the rhythm move you, make you feel. And I know that I will take you there. And it's a good only. The skies aflow, colors so bold, and the sound of feet tapping in the soul. I am taken there to a far off land. The air is so warm, my feet on the sand, and I'm dancing, dancing. Don't stop time, little feet. Don't stop dancing, my tired little feet. Don't stop me dancing, na na na dancing. Don't stop me dancing, little feet. Oj, samba, samba. Samba to na pewno jest do tańczenia. Mam nadzieję, że Państwo teraz tańczą w przebojowej sobocie. My tak podgrywać będziemy i coraz szybciej, ale najpierw jeszcze Goten Project Differente. Gotan Project Differente. Bardzo dobry na tak zwane before, czyli przed imprezą, ale też i aftery, czyli po imprezie, ale też świetnie się sprawdza w tak zwanym trakcie wszystkich możliwych imprez, bo można nie tylko nóżką, jak to mówię, potuptać, ale i przede wszystkim biodra rozruszać. Przed 22 zostało nam 21,5 minuty. Mam dla Państwa set dzisiaj nagrany bardzo na szybko, więc proszę wybaczyć, ale chyba zgrabny będzie. Trzy utwory tak na rozgrzewkę tuż przed Majkiem Polarnym udało mi się dzisiaj w domu złożyć w całość. know you're going through some changes. Looks like you need someone to love you. Seems like you need a friend. Going through some hard times. Come here, watch things get better. Come with me and we'll take over this world. Feels like you need someone to rescue you. Let me be the one to save your soul. It's your time. 7,5 minuty pozostało do godziny 22. Taki mini, naprawdę malusieńki secik stworzony domowymi sposobami. Dzisiaj dla Państwa miałam na koniec tej przebojowej soboty, za którą pięknie dziękuję. Proszę pozostać z nami, bo po 22 na trójkowej antenie Polarny w Tropikach zabierze Państwa do kolejnych klubów aż do północy. Za ostatnie 3 godziny dziękuję. Aleksandra Kaczkowska i Michał Jakubik.